Nem voltam. Na, pakolj! Ezt, azt... Mert tedd a bicikire! Attila, hát nem állj! Hát de várj, de ha belerakom, most akkor összedől. Én hát, hogy majd vissza kell, nem tudom, akkor belerakom, nem tudom, hogy sem. Vissza. Benne van, én nem tudom, hogy valakinek kell fogni, amíg eldől. Oda, hogy kell fogni, azért nem rakom bele hozzá, ki kell innen tudni, és akkor fel kell rakni, és akkor úgy elindulok. Hol a rózsák? Jó, akkor kihozod, és akkor egyszerre fel kell innen pakolni, nem lehet beletenni. Akkor még feldől a bicikli, akkor annak annyi virágoknak, azért kell egyszerre innen ide rakni, és aztán beletesszük. Szépen nyugodtan. Hol az acskóba? Az acskóba, amíg is lehetett volna. Szia! Na ja, akkor az van, még más nincs. Akkor azok a nagyok nem kell kell vinni, azokat is el kell vinni a nagyokat. Itt tudsz? Nem látom, jó, akkor kösz, amit akarsz. Én csuktad be, kapod? Én nem csuktam be, volt a szél. Köszöntem aztán, hogy is tart, nem emlékszesz. Meg jól hoztam is, meg is tart, hogy így. Mennyire? Hozzad a koki! Hozz ki! Jó van, majd akkor visszajövök érte.